Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 31-ն է, օրը 5:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Բարը զգացմունքներն առանց բարերի ցույց տալու հնարավորություն է։ Անահիտ Միրզայանի զրուցակիցն է Մայրաքաղաքի Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի պարուսույց Էլլա Պետրոսյանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի Շրջանի հետ։ Քնար Բաբայանը կպատմի Մարտնոս Շրջանի Խնուշնակի համայնքի մասին։ Նա զրուցել է համայնքի ղեկավար Կամո Մուսայելյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք հուրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Արվեստի յուրաքանչյուր տեսակ մարդու հոգին դարձնում է ավելի մաքուր, սիրտը զգայուն, միտքը սուր։ Արվեստը ինքնամաքրման ուղի է, առօրյայից կենցաղայինից վեր լինելու հնարավորություն։ Արվեստի տեսակներից մեկը՝ պարը, զգացմունքներն առանց բարերի ցույց տալու հնարավորություն է, շարժումների ու հայացքի այնպիսի համադրություն, որը կարող է օգնել հաղորդակցվել նույնիսկ տարբեր լեզուներով խոսող մարդկանց։ Ուրախալի է, որ Արցախում շատ երեխաներ են բարել սովորում, հետագայում նրանցից ոչ բոլորն են պարողներ ու պարուսույցներ դառնալու, սակայն արվեստը գնահատելու են բոլորը, քանի որ անցնում են արվեստին հաղորդակցվելու ճանապարհը։ Զրուցակիցս Մայրաքաղաքի Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի պարուսույց Էլլա Պետրոսյանը մեծ ցանկություն ունի, որ իր սաներն էլ հետագայում աշխատեն իր հետ, կողքի, ինչպես ինքն այսօր իր պարուսույցների հետ։ Էլլա, ուրախ ենք ձեզ ողջունել կարծիք հաղորդաշարի տաղավարում, և սկզբից կցանկանայինք իմանալ, ինչպես սկսվեց ձեր սերը արվեստի այս հետաքրքիր ճյուղի հանդեպ, ինչպես արեցիք առաջին քայլերը, ինչն էր ամենադժվարը, և ինչպես հասակ արդեն այս փուլին, երբ ինքները ձեր փորձ փոխանցում եք փոքրերին։ Ես սկսել եմ բարի հաճախել 5 տարեկանից, ցանկանում եմ նշել, որ այդ տաղանդը մոտս բացահայտել է հորաքույրս։ Միայն նա էր, ով պատկերացնում էր ինձ բարի բնագավառում։ Դեռ մանկուց տարբեր հուշատետրեր լրացնելիս նշում էի, որ իմ գերագույն նպատակն է դառնալ պարուհի կամ պարուսույց։ Արդեն 16 տարի է, ինչ օրս սկսվում եւ ավարտվում է պարով։ Պարն ինձ համար դարձել է կենսակերպ, գլխավոր պատճառներից մեկը հաջորդ օրը սկսելու համար։ Արդեն 4 տարի է, ինչ դասավանդում եմ։ Մի տարի դասավանդել եմ Հադրութի շրջանի Տող գյուղում, արվեստի դպրոցում, հետո տեղափոխվել եմ Ստեփանակերտի արվեստի դպրոցը, այնուհետև այս տարվանից զուգահեռ աշխատում եմ նաև Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղի արվեստի դպրոցում։ Պարելու համար ինչն է ամենագլխավորը՝ տաղանդը, ցանկությունը, թե աշխատասիրությունը առնանայն։ Կարծում եմ, եւ տաղանդը, եւ աշխատասիրությունը։ Օրինակ ձեր պարագայում ավելի շատ տաղանդներ, ցանկությունը, թե աշխատասիրությունը։ Սկզբում տաղանդը, հետո արդեն տարիների ընթացքում նաև աշխատասիրությունը։ Հիմա արդեն սաներ ունեք, երևի սկզբից շփվում եք պարզապես որպես ընկերներ, իդեպ դուք իրենց համար որպես ընկեր եք, թե պարզապես պարուսույց։ Առաջի հերթին որպես ընկեր, որովհետև մեր տարիքային տարբերությունը այդքան էլ մեծ չի։ Ես դեռ 21 տարեկան եմ, ունեմ աշակերտներ, որոնք 16 տարեկան են։ Այսինքն պետք է ինչ-որ կապ ստեղծել երևի, չէ՞, սաների հետ սկզբից։ Սկզբից, այո, բայց ոչ միայն ընկերական, այլ նաև պետք է մի քիչ խիստ վերաբերվել։ Իսկ օրինակ երեխաները հասկանում են, որ բացի տաղանդից, բացի ցանկությունից նրանց շատ-շատ աշխատանք է պետք։ Այո, որովհետև այնպես է ստացվել, որ արդեն մեր քաղաքում պարը այնքան է զարգացել, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում երևի 4 հոգուց 2-ը պարի են հաճախում։ Հիմնականում ծնողները ցանկանում են, որ երեխաները անպայման պարի հաճախեն։ Իսկ լինում է այնպես, որ ծնողն է անպայման ուզում երեխան հաճախի, իսկ երեխան այդքան էլ չէ։ Այո, այդպես էլ է լինում, սակայն ծնողների ցանկությամբ դա տևում է մի տարի, հետո երեխաները արդեն չէ։ Պետք է ավելի շատ երեխան ցանկանա բարի գալ, քան ծնողը։ Արվեստի յուրաքանչյուր ճյուղ բնականաբար մարդու մեջ ինչ-որ նոր բան է բացահայտում, օգնում է ինքն իրեն բացահայտել։ Բարը ինչ է կարող բացահայտել մարդու մեջ։ Օրինակ, բարարվեստի դպրոցում պետք է խորանայի կամ դասական կամ հայկական ժողովրդական ժանրի ուղղությամբ, սակայն ես ընտրեցի ժողովրդականը, քանի որ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ պետք է պահպանի իր ինքնատիպությունը եւ ազգային արժեքները, բայց ավելի շատ ես սիրում եմ լիրիկական պարեր, մտածում եմ, որ լիրիկական պարերը ինձ ավելի հոգեհարազատ են։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պարուհի ունի ինչ-որ ժանրի պար, որը իրեն ավելի հոգեհարազատ է։ Իմ մոտ դա լիրիկական պարերն են։ Իսկ ժողովրդական ուղղվածությունը պարի երեխաները ինչպես են ընդունում, հաճույքով են պարում։ Այո, ժողովրդականն էլ են հաճույքով պարում, բայց ավելի շատ երեխաները ուզում են այլ ազգի պարեր, լատինաամերիկյան, քան հայկականը։ Երևի դա տարիքային նաև խնդիր է, որովհետև մի քիչ մեծանալով կհասկանան, որ այնուամենայնիվ հայկականը ավելի շատ պետք է։ Այո, սկզբում մենք էլ էինք այդպես ավելի ուզում։ Լատինաամերիկյան բարերը աշխույժ, ակտիվ, ավելի, բայց մեկ է, ոնց գնում ես, վերջում հայկական ժողովրդական ազգային բարերն են։ Ներկայանալու առումով նույնպես արվեստի յուրաքանչյուր ճյուղ, այդ թվում եւ բարը, շատ արդիական է, այսինքն մեզ ճանաչում են նաև մեր պարերով, եւ եզակի չեն այն դեպքերը, երբ հաղթանակներ ենք բերել տարբեր մրցույթներում, կան գրանցված հաղթանակներ ձեր սաների կողմից։ Բազմից դեռ մենք սովորելիս մասնակցել ենք օրինակ տարբեր մրցույթների, թե տարբեր քաղաքներում կամ օրինակ Ծաղկաձորում մրցույթի մասնակցելիս, օրինակ այնտեղ իմանալով, թե ովքեր են եղել մեր պարուսույցները, քաջալերեցին մեզ եւ ասացին, որ միայն նրանց հետ պարապելը արդեն իսկ հաղթանակ է։ Եվ ինչ մրցույթների էլ մասնակցում ենք, մենք հայկական պարերով ենք գնում, որովհետև հայ եթե օտար երկրում ես, պետք է հայկական կարող ներկայանաս։ Այո, յուրաքանչյուր ազգ իրեն բնորոշ պարով է ներկայանում։ Իսկ մրցույթներից վերադարձից հետո ինչ որ բան փոխվում է, թեկուզ հենց ձեր զգալով, ձեր հիշելով, կամ ձեր սաները, եթե ինչ որ միջոցառման է մասնակցում կամ երկրից դուրս, վերադարձից հետո իրենց արած գործի հանդեպ վերաբերմունքը, եթե մենք ենք ինչ որ մրցույթների գնում, երբ վերադառնում ենք արդեն ավելի ենք հպարտանում մեր պարուսույցներով, տարբեր մրցույթներում, տարբեր երկրներում մասնակցելով բոլորը ճանաչում էին մեր պարուսույցներին, թեկուզ փոքրիկ քաղաքում ենք մենք ապրում եւ կարծում ենք, թե ուրիշ քաղաքներում չեն ճանաչում մեր պարուսույցներին, սակայն արդյունքում պարզվում է, որ դա այդպես չէ։ Այո, փորձը ցույց է տալիս, որ դա այդպես չէ, բոլորը ճանաչում են մեր պարուսույցներին։ Երբ սկզբում ես եկա աշխատանքի, նրանք շատ ջերմ ընդունեցին, եւ Էվելին Ավիլենովնան եւ Տատյանա Խորենովնան դպրոցում, նույնպես Տատյան Խորենան է եղել մեր պարուսույցը, Ռաուլ Մհերբաբայանները, Բադալյանը։ Ստացվում է, որ դուք դարձել եք ձեր պարուսույցների, ձեր ուսուցիչների կոլեգան, եւ նրանց համար էլ է դա երևի հպարտության առիթ։ Կարծում եմ, որ այո, որովհետեւ մենք ավարտելով Պարարվեստի քոլեջը մի քանի տարի անց վերադառնում ենք մեր հարազատ կրթօջախը։ Եվ կարծում եմ, դուք էլ կունենաք հետագայում արդեն այդ նույն զգացողությունը, երբ ձեր սաներից որևէ մեկը այո վերադառնան նորից Պարարվեստի քոլեջը։ Կհիշեք ձեր առաջին բեմելը։ Այդպես կոնկրետ չէ, որովհետև ես 5 տարեկան էի, երբ առաջի անգամ ես բեմ բարձրացա, տպավորությունները հիմա չեմ հիշում։ Իսկ ամենավառ միջոցառումը կամ ձեր ամենահիշվող պարը, որ եղել է բեմի վրա։ Ամեն տարվա վերջ հաշվետու համերգի ժամանակ պարում ենք երևի մի 10 պար։ Կարծում եմ ամեն պար հիշում ես, եւ հետո այդ նույն պարերը, որոնք քեզ ավելի հոգեհարազատ են, փոխանցում ես քո սաներին։ Ձեր սաների մեջ տեսնում եք պոտենցիալ պարի առումով զարգանալու պատրաստ երեխաների, ովքեր որպես նախասիրության չեն մոտենում։ Այո, կան աշակերտներ, որոնք գալիս են զուտ ինչ որ պարի շարժումներ սովորելու, իսկ կան աշակերտներ, որոնք միջևերջ իմ կարծիքով կշարունակեն, որովհետև շատ սիրով են մոտենում, եւ թեկուզ նրանք դեռ 5-րդ, 4-րդ դասարանում են, բայց արդեն երազում են, որ պարուսույց դառնան։ Կարծում եմ կստացվի։ Այո, կարծում եմ կստացվի։ Հաջողություններ ենք ձեզ մաղթում ձեր աշխատանքում, որ տարիներ անց ձեր սաները ձեզ հպարտանալու առիթներ տան եւ հնարավորություն ունենաք տեսնելու ձեր սաներին որպես ձեր կոլեգայի, ինչպես ձեր պարուսուցներն են ձեզ տեսնում։ Շատ ուրախ կլինեմ, շատ շնորհակալություն։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալություն հայտնում ինձ հրավիրելու համար։ հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Անծանոթ մի ցավը դողացնում է սիրտն իմ նա, ես հիվանդ եմ հիմա, սիրտիմ լուր մի մաննա ասա, ինչն է քեզ այդպես ուզել, փոթորված մի ծող դարձրել, քումն իմ նարել, խելագար է արել, ու հանգիստ իմ դարել, եթե սերն է դա, մի լրիր ասա, ով է կույս նայդան հա, ասատուխ է թե ջերմակ, շուրթերը ալվանի վարդ, թե արձատ է ուզարդ, կան բարի երկնային մի հրշտակ, ու ինչ էլ որ նարինի, սրտիս է մի սպեղանի, սիկոն եմ նաև սիրելի, եթե սերն է դա, մի լրիր ասա, ով է գույս նայրան հաս, ետ նարին մանանա, սիրտի մինց խաղջա, Կարծիքն եթերում օրվա մարտի 31-ի թողարկմամբ, այժմ լսենք Շահմյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Մարտի 30-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի մշակույթի դանդաղիճում ներկայացվեցին Հովհաննես Թումանյանի «Շունն ու կատուն», «Կիկոսի մահը», «Բարեկենդանը», «Անբան հուրին» և «Սուպլիկ ворսկանը» հեքիաթների բեմադրությունները։ Հեքիաթների բեմադրությունները ներկայացվեցին 1.5-ական ներկայացման մեջ։ Բեմադրիչը Գևորգ Բաբախանյանն էր։ Ներկայացմանը մասնակցում էին Քարվաճար և Նոր Բրաջուր համայնքների դպրոցների աշակերտները։ Հեքիաթների սյուժեները մշակված էին և կենդանի երկխոսությունների, երգերի ու իմպրովիզների շնորհիվ հանդիսատեսի համար շատ գրավիչ էին ներկայացված։ Երեխաները բեմադրության ընթացքում կրում էին բեմադրիչի ձեռքով պատրաստված դիմակներ, գլխարկներ, գոգնոցներ։ Ձեռքով պատրաստված դեկորները հետաքրքիր լուծումներ էին առաջարկում բեմադրության համար ու լցնում բեմը։ Ճիշտ ընտրված տերերի շնորհիվ երևաց աշակերտների դերասանական շնորհքը։ Բեմադրությանը ներկա էին Քարվաճարի դպրոցի աշակերտներ, ուսուցիչներ, տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, հյուրեր շրջանի տարբեր համայնքներից։ Նշենք, որ Տիկոսի մահը, Բարեկենդանը, Անբան հուրին, եւ Սուտլիկ ヴォսկանը հեքիաթները բեմադրվել էին նաեւ դադիվանքում Սուրբ Զատիկին նվիրված տոնակատարության ժամանակ եւ արժանացել հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը։ Հիշեցնենք, որ բեմադրիչ նկարիչ Գևոր Բաբախանյանը Քարվաճառի երեխաների հետ աշխատում է մարտ ամսվա սկզբից, բացի ներկայացումներ պատրաստելը, Գևոր կտեղի երեխաների հետ նաև նկարչության մի քանի դաս է անցկացրել։ Ժամանակի սղության պատճառով նկարչության դասերն այս անգամ մի քիչ տուժեցին, հիմնական ուշադրությունը ներկայացման փորձերին էր ուղված։ Գևոր Բաբախանյանը մեծ ցանկություն ունի կրկին վերադառնալ Քարվաճառ ու աշխատել երեխաների հետ։ Իհարկե, այս մի այցելությամբ ամեն ինչ չհասցրի, շատ մեծ ցանկություն կա կրկին վերադառնալ։ Ցանկանում եմ նաև, որ ուրիշ արվեստագետներ էլ գան ու սիրահարվեն Քարվաճառին, ցանկանան աշխատել այստեղ։ Այդ դեպքում կլինի աշխատանք, կլինի եւ արդյունք, համոզված է արվեստագետը։ Տեղեկացնենք, որ Գևոր Բաբախանյանն ավարտել է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտը կինոբեմադրիչ մասնագիտությամբ, այնուհետ 4 տարի սովորել է Երուսաղեմի ժառանգորած վարժարան ընծայարանում, զուգահեռ սովորել եւ ավարտել է տեղի արվեստի դպրոցը, ուսանել է նաեւ Իտալիայի գեղեցիկ արվեստների ինստիտուտի ռեստավրացիայի բաժնում։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Շամյանի շրջանի մեր արտաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանն էր։

Սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա եթերաժամը ամփոփ են կուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Կորնեյ Չուկովսկին, ռուս գրող, մանկագիր, Ուլյան Լորենս Բրեգը, ավստրալիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Շինչիրո Տոմանագան, ճապոնացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Մարկ Սետրակյանը, հայտնի կոնյակագործ, Գրիգոր Բաղյանը, խորհրդային հայտնի զորահրամանատար, Օկտավիո Պասը, մեքսիկացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Կարլո Ռուբինան, իտալացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Զմբրուևը, կինոյի թատրոնի ռուս դերասան, Ռուբեն Արտունյանը, հայ կոմպոզիտոր, Վլադիմիր Վինոկուրը, էստրադայի ռուս դերասան։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։